4% lub czwarty produkt aż 77% taniej. Wow! Promocja na małe i duże AGD. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa 15 maja jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Użyłem niewłaściwych słów. Nie chciałem urazić ofiar pedofilii, pisze w specjalnym oświadczeniu arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Sejm zaczyna pracę nad zmianami w kodeksie karnym. Dopalacze mogły zabić dwóch młodych mężczyzn na Śląsku. Sprawę wyjaśnia policja i prokuratura. W serwisie Trójki także o zmowie cenowej na rynku suplementów diety. Użyłem niewłaściwych słów. Chcę zapewnić, że nie miały one na celu urazić ofiar pedofilii. Tym bardziej osoby te przepraszam i łączę się z nimi w ich cierpieniu. To są słowa arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Metropolita Gdański wydał specjalne oświadczenie po tym, jak w niedzielę zapytany przez dziennikarzy o film braci Sekielskich odpowiedział: wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądam byle czego. Film Tylko nie mów nikomu opisuje przypadki molestowania seksualnego dzieci przez księży. Pokazane tam sprawy zbada zespół prokuratorów powołany przez ministra Zbigniewa Ziobrę. Reakcją na film są także zapowiedziane przez polityków partii rządzącej zmiany w kodeksie karnym. Za pół godziny w Sejmie rozpocznie się pierwsze czytanie. A projekt przewiduje m.in. podwyższenie górnej granicy kar za pedofilię do 30 lat oraz podniesienie z 15 do 16 lat wieku ofiary, do którego przestępstwa seksualne traktowane są jako pedofilia. Jest także zapis, że tego typu przestępstwa nie będą się przedawniać. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz, która zajmuje się tym tematem. Rządowy projekt zmian w kodeksie karnym pod obradę Sejmu wszedł w trybie pilnym. Tuż po debacie nowelizacja trafi do prac Komisji Ustawodawczej. Zapowiada jej przewodniczący poseł PiS Marek Ast. Film braci Sekielskich wywołał duże poruszenie i duże zainteresowanie tym problemem. Chcieliśmy to procedować w takim trybie normalnym dla zmian kodeksowych, ale jeżeli jest tak wielkie oczekiwanie, aby po prostu była reakcja najwyższych władz państwowych, idziemy tą pilną ścieżką legislacyjną. Opozycja ma zastrzeżenia do tempa prac właśnie, ale jak mówi Borys Budka z Platformy Obywatelskiej, dobre rozwiązania na pewno spotkają się z poparciem. Jak zawsze jesteśmy gotowi do merytorycznej pracy w komisji, będziemy zgłaszać odpowiednie poprawki. Pomysł braku przedawnienia to nasz pomysł i oczywiście będziemy go popierać. Będziemy również popierać wszystkie dobre rozwiązania. Zmiany w kodeksie karnym dotyczące przestępstw seksualnych przeciwko nieletnim rząd przyjął podczas wczorajszego posiedzenia. Oprócz zaostrzenia kary za pedofilię, nowela wprowadza także zapis, na podstawie którego zawód sprawcy będzie wpisany do specjalnego rejestru pedofilów, który został przyjęty w tej kadencji parlamentarnej. Sejm, Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dopalacze prawdopodobną przyczyną śmierci 16-latka z Knurowa w Śląskiem sprawy wyjaśnia policja i prokuratura. Więcej w relacji Pauliny Kurek. 16-latek bardzo źle się poczuł. Jak powiedział Polskiemu Radiu Katowice Sebastian Imiałczyk z Chorzowskiej Komendy Miejskiej Policji, nastolatek po zażyciu dopalaczy początkowo trafił do szpitala w Gliwicach, a stamtąd miał trafić do Katowickiego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jednak w trakcie transportu jego stan znacznie się pogorszył, dlatego podjęto decyzję o umieszczeniu nastolatka w szpitalu dziecięcym w Chorzowie. Tam zmarł. Prokuratura w Chorzowie, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, nie wyklucza, że dopalacze były także przyczyną śmierci mieszkańca Chorzowa. 20-latek zmarł w sobotę w szpitalu. W obu przypadkach zlecono badania toksykologiczne. Ich wyniki mamy poznać w przyszłym tygodniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie w sprawie zmowy cenowej na rynku suplementów diety. Dotyczy firmy Solgar Polska, która jest dystrybutorem m.in. witamin, ziół i mikroelementów. Szczegóły zna Witold Banach. UOKiK zarzuca niedozwolone praktyki zarówno firmie, jak i jej menadżerom. Że narzucali stosowanie minimalnych cen od sprzedaży w stosunku do swoich dystrybutorów. Mówi wiceprezes UOKiK Michał Choleksa, który wyjaśnia, jak przebiegał proceder ustalania cen minimalnych. Firma nie pozwalała sprzedawać suplementów diety po cenach niższych niż sama ustaliła. Wizytowali na przykład apteki i pracownicy tej firmy sprawdzali, jakie są ceny i w przypadku wykrycia, że ceny są niższe niż przez nich narzucone, sprzedawcy byli karani. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara do 10% obrotu przedsiębiorcy, a menadżerom kara do 2 milionów złotych. Witold Banach, Polskie Radio. W ubiegłym roku wartość rynku suplementów diety przekroczyła 4,5 miliarda złotych. W przyszłym w Polsce to ma być już 5 miliardów. W Katowicach zakończył się Europejski Kongres Gospodarczy. Przez 3 dni politycy, eksperci i przedsiębiorcy dyskutowali o kierunkach i problemach, jakie stoją przed gospodarką w Polsce i w Europie. Na miejscu jest Przemysław Lis. Podsumujmy, czego dotyczyły dyskusje.

Well, you should go to old country. Cause in the old country, you can make me tap dance, shake dance, yes man, but I'm a free man now. Bucket never could define me, so fuck it. My shirt sounds like snake skin style, like chameleon, wanna cage me. But you can find me in the garden, growing like a weed. Oh, it's a curse, but I do. Jamila Woods i utwór Miles. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszą środową sekcję rytmiczną, która w dosyć mocny sposób zaanonsowała nam, w jakim otoczeniu będziemy się znajdowali przez najbliższych prawie 60 minut. Jak to bywa w przypadku sekcji rytmicznej? Skupiamy się przede wszystkim na nowych wydawnictwach, tych, na które warto zwrócić uwagę, ale też poszukujemy ciekawych zapowiedzi. Czy to w przypadku długo grających płyt, ale też mając na uwadze wydarzenia, przede wszystkim te, które będą się odbywały na naszej rodzimej ziemi. Tak się składa, że akurat w dzisiejszej sekcji rytmicznej nie będziemy grać nic od polskich artystów, natomiast całość ułoży nam się w taki szeroki dosyć krąg muzyki popularnej nowej z odnogami w różne jej podgatunki. O albumie Jamili Woods Legacy, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć okazję, żeby dzisiaj trochę więcej opowiedzieć. Przejdziemy do kolejnej premiery, ale zanim ta premiera, zanim Ari Lennox, to zachęcam oczywiście do kontaktu. marta.malinowska@polskieradio.pl. Back then, looking real good. You know I've been, you're too young, that's fine. We've been vibing, cruising, riding through Wally. Take a trip on Aunt Jagger, we ain't got no monies. I've been low before. Yeah, you know I've been low before. I'll bring ups, you bring the smoke. It's a tough ride. It's a got no cheese. I've been trying to fertilize your eggs, moisturize your head, supervise the kids. Baby, won't you tell me what's important to you? It ain't really all about money to me. Chillin' if you're trying to find something to do. Sitting there looking like Sun E. I've been broken, you've been broke, your heart been broken, I'm still broken, breaking down, we. I've been hoping, you've been hopeless, help me please, heaven notice me, I'm out of focus. Somebody show me the rope dope, so I could dodge your demons, trying to choke my throat. Her last man was Liddy, he had loads of dough. He was taller, older, I'm like Amendola. Height trips left, open, right, call me over on emotion. I'm on your side, they ain't tripping, I'm finna triple up and mobilize. Survival mode, remorse, I grabbed the wheel and rode to death. I ride to die, I'm making life and taking life. The upper chick, I killed the guy, I spilled the beans and threw the rice at night. Shining armor, fighting, give me the knife and slice. New thing, my new thing, new flame, butane, nipple ring, coochie rain, lick 'em both, do my thing, pickle soap, dang it though, holy water, take a go, let me dry the pup. Nah, well, yeah, bro. I've been low. Dwa pierwsze nagrania w dzisiejszej sekcji rytmicznej pochodzą z nowych albumów dwóch amerykańskich wokalistek, które mieszczą się na pewno w szeroko rozumianym gatunkowo popie mieszanym z muzyką R&B. Różnica między nimi jest taka, że o ile Jamila Woods, która otworzyła album i jej album Legacy, Legacy to jeden z mocniej komentowanych albumów ostatnich tygodni, głównie ze względu na jego bardzo zaangażowaną, ale też istotną kulturowo tematykę. O tyle z Ari Lennox sytuacja wygląda zgoła inaczej. Może w Stanach Zjednoczonych ten album jest dobrze przyjęty, patrząc chociażby na to, jak sprzedaje się jej trasa koncertowa, ale duże przywiązanie do klasyki tego gatunku powoduje, że no nie mieści się ona w ramach tej najbardziej hajpowanej, wyciąganej na pierwsze strony gazet muzyki. A to jest w 100% poprawny, z wieloma ciekawymi motywami album, który trafi na pewno w gusta wszystkich Państwa, którzy zasłuchują się właśnie w takich brzmieniach R&B, ale także neo-soulowych. Ja anonsowałam jej obecność parę tygodni temu przy okazji singla Shea Butter Baby i to jest także tytuł tego wydawnictwa. Kolejna propozycja to już europejskie przyjemności pochodzące od kolektywu Ezra Collectives, który uwielbia sprawiać przyjemność sobie i innym. Sporo wyzwań stawia dorastanie na ulicach Londynu, ale jak mówią sami muzycy grupy Ezra Collective, postanowili oni nie koncentrować się na tym, co jest trudne, ale postarać się zwrócić uwagę na pozytywy. Stąd też tytuł i motyw przewodni ich debiutanckiego, oficjalnego albumu You Can't Steal My Joy. Dużo jest w nim przyjemności, zresztą słyszeliśmy ją już na tych wcześniejszych półoficjalnych wydawnictwach i to nie tylko w takiej głównej myśli, którą można wyłapać w tych 13 utworach, ale także biorąc pod uwagę obecność gości, zaprzyjaźnionych muzyków, chociażby uwielbianego tutaj w sekcji rytmicznej składu Coco Rocco, ale też można usłyszeć George'ie Smith w jednym z utworów singlowych. Ezra Collective mieli też od początku takie ciągotki w kierunku jamajskiej muzyki korzennej i łączy ich to z naszą następną artystką. Pewnie powinny nam puścić jakieś ostrzeżenie przed emisją tego utworu. Ta jakość mająca przypominać takie nagrania przede wszystkim z okresu lat 70. to celowy zabieg artystki. Claude Fontaine, tak nazywa się ta pani o francusko brzmiącym imieniu i nazwisku, ale wychowana i pochodząca na dobrą sprawę z Los Angeles. Gdyby zajrzeć na jej stronę, to po zdjęciach można by odnaleźć sporo skojarzeń, między innymi z postacią z serialu Mad Men, Meghan Draper, więc te amerykańsko-francuskie cechy są tutaj jak najbardziej widoczne. Artystka, która długo poszukiwała swojego miejsca muzycznego, związana jest między innymi z taką grupą Innovate Leisure, do której należą też Bad Bad Not Good, Nosach Fink, czyli artyści właśnie osadzeni na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, i pewnego dnia trafiła zupełnie przypadkowo do sklepu z płytami winylowymi, gdzie akurat odtwarzane były nagrania między innymi wytwórni Studio One. Cały dzień spędziła na słuchaniu muzyki jamajskiej i tak też zaczęła tworzyć swoją artystyczną tożsamość, która brzmi bardzo poprawnie na albumie Cry for Another. Przy okazji tego utworu myślę, że szczególnie refren jest takim elementem, który długo z nami pozostaje. Mniej jest refrenów w przypadku drugiej płyty Matta Martiansa, ale tutaj tak geograficznie jesteśmy w tym samym miejscu, bo to przecież też artysta związany z Los Angeles. Paradise Valley i Jay Daniel to utwór, który zamknął ten nasz mini kącik z minimalistycznymi rozwiązaniami w różnych gatunkach dźwiękowych. W sam raz nie tylko na środek też audycji, ale mam nadzieję na taki moment przejściowy, jakiego teraz doznajemy, a sytuacja pogodowa jest takim czynnikiem, który chcąc nie chcąc często wpływa na nasze wybory muzyczne i inspiracje, więc Jay Daniel z utworem sprzed paru lat z jego albumu Broken Nose bardzo dobrze przystosował się do tego momentu. Sam Jay Daniel jest przedstawicielem drugiego pokolenia muzyki klubowej z Detroit, a można o nim mówić w taki sposób ze względu na fakt, że jest synem wokalistki Naomi Daniel, która użyczyła swojego wokalu w dwóch klasycznych house'owych nagraniach z lat 90. Stars i Feel the Fire. Ja sama nie jestem zwolenniczką przywoływania przodków czy rodziców młodych muzyków, bo mam takie poczucie, że to zawsze jakoś odbiera im przestrzeń do określania własnej tożsamości, ale myślę, że są takie momenty, są takie perełki jak to, że nasza, jego właściwie mama może być zapamiętana jako postać związana z początkami muzyki house'owej z Detroit i tym należy się chwalić i trzeba to w różnych sytuacjach podkreślać. Czym pochwalić mógłby się Oktawian? Oj, bez wątpienia bardzo, bardzo wieloma rzeczami. Dla nas szczególnie istotna jest ta, że jest jednym z artystów, którzy wystąpią na tegorocznym OFF Festiwalu. Look at me in defeat. Don't rinse me more, we've been fighting all week. Filled with struggle, I weep, I've been on these streets. Still against me, you're weak in your eyes. I can tell when you're lying. Admit that you're wrong when you know I'm so right. Only the truth when you look in my eye. I'm a trap boy, you know that it's rare. That shit. How do you get it? Like as I stare, whatever's your red. Lightning shining. When does he come true and we step flex? Do this as long as he is correct. Oh yeah. Lightning shining. And we step flex. I'ma do this as long as he gets correct. And now I'm sitting there with a pengo. I said say hello to my friend though. The one that stepped but I moved 10 toes. Mixed the A down with a pencil. Sitting down is so detrimental. Stand up with my crew, hit the bezel. Don't look for no medals, stay low and drop levels. I know I ain't blown but how long I've been doing this thing. Did it on my own, you try for no ring. Who's that, that's thing? OGSBSC, that's him. When he falls by a limb, got the ball, you can't tackle him. I got lightning shining. When does he come true and we step and flex? We'll do this as long as he is correct. Oh yeah. It's lightning shining. Reminded. When does he come true and we step and flex? This as long as he is correct. I blacked out cause they match my team. Yeah. J roll it backwards, we'll breathe. It's all a dream, yeah. Tell the beat don't come around. If you ain't fucking around, you can leave. See me, I just money dance on my enemy. Oh yeah. lightning, shining, reminding. When does he come true and we step and flex? I'ma do this as long as he is correct. Lightning, nagranie z ostatniego mixtape'u od Octaviana. Ja pamiętam, że po raz pierwszy w sekcji rytmicznej grałam jego utwór na początku tego roku, w styczniu to było. I wtedy pojawiło się parę takich wątpliwości z państwa strony w postaci maili, które nie były przekonane co do jego talentu. Od tamtego czasu sam Octavian został nagrodzony między innymi zwycięstwem w plebiscycie BBC Music Sound of 2019, szeregiem innych wyróżnień. No i myślę, że to zaproszenie na OFF Festival ma szansę przybliżyć go również do serc polskich słuchaczy. To skoro jesteśmy w gronie popularnych brytyjskich wykonawców, mniej lub bardziej związanych ze sceną rapową trochę, w tym przypadku akurat grime'ową, to przechodzimy do Skepty, który oczywiście planuje wydać nowy album 31 maja dokładnie. Ma się ukazać płyta Ignorance is Bliss. To coś takiego rozgrzewającego jeszcze od Skepty. Trying to get paid, take money, cash checks. You see the set, that's Lash, that's Dex. Young C, Young Shorty, Milcaveli. White bricks, true religion, on the telly, it's me. Wiz got the house full of freaks. That's why I haven't been around for a week. I'm getting pounds in my sleep. I'm at the top of the mountain, it's peak. Bring it back before the villain. I had a life, real talk, true religion. It's in the blood, in the jeans, in the stitching. Walked in, no weapon, made a killing. Tongue kissing, pretty women. New iPhone cause I'm done with all the bitching. Tryna be in my position. Keep my shades on cause they're trying to see the vision. She tell me bad man, see I need your love. See I need your love. Me need you close to me. Me tell her say me, oh stay on the road. Bad energy stay far away. Make you stay far away. Just give me love for the night. Give me love for the night. Girl, waste no time. Breakfast in bed on a plane. I could never complain. I was walking with the limp, had the cane. Dex said greatness and nothing was the same. Now we're set for life. I saw the turn up button and I pressed it twice. You heard I'm in the club, then my best advice is put your shoes on and come and get your wife. Cause we've been having sex just for exercise. Every night men are doing sexercise. She look into my eyes, now she's mesmerized. She tell me bad man, see I need your love. See, I need your love. Me need you close to me. Me tell her, say me, oh, stay on the road. Bad energy, stay far away. Make you stay far away. Just give me love for the night. Give me love for the night, girl, waste no time. Hey, they better get used to the flex. African man, you see the jewels on my neck. Black James Bond, that's the new silhouette. You see me in the street and I was moving correct. Been running around trying to do the home run. Left that girl, she was no fun. I tie one, smoke one. Big Chief Skeppy and I answer to no one. Counting my blessings, I'm feeling special. Bird's eye view, SK level. Give them the shaku when I dance with the devil. Young fella Kuti, the return of the rebel. I told her I need some space. Real busybody, never stay in one place. And she knows I got more tricks under my sleeve. That's why she never wants me to leave. She tell me, bad man, see I need your love. See I need your love. Me need you close to me, me tell her say me, oh stay on the road. Bad energy stay far away, make you stay far away. Just give me love for the night, give me love for the night, girl, waste no time. To to tak dobrą pogodę przez minimum połowę poprzedniego roku przywoływaliśmy przy okazji dźwięków Skepta i Whiskey w utworze Energy. No i przypominam, że nowy album Skepty pod koniec maja ma się ukazać. Nie ma co spekulować, czy ten sukces będzie porównywalny do jego ostatniej płyty Konnichiwa, która w 2016 roku otrzymała m.in. Mercury Prize, czy będzie to album, który zadowoli szerokie grono słuchaczy, ale tych prawdziwych fanów grajmu już nie. Dajmy sobie jeszcze paręnaście dni na wstrzymanie, a skoro wspominałam wcześniej o ogłoszeniach festiwalowych, to dodajmy, że oczywiście Skepta też pojawi się w te wakacje w naszym kraju na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Będzie można go konkretnie usłyszeć. Wrócimy jeszcze do albumu Ari Lennox. BMO i utwór z debiutanckiego wydawnictwa Ari Lennox, która jeszcze opowiadała przez chwileczkę w tle jako taki łącznik oczywiście między jednym a drugim utworem. Shea Butter Baby, w tym nagraniu mogliśmy usłyszeć, że Duha Lee jest wiecznie żywy, bo to też sporo zabiegów muzycznych z przełomu lat 90. i 2000. bardziej w takim tradycyjnym, generycznym wydaniu muzyki R&B. Nadszedł moment na to, żeby zmierzyć się z Arianą Grande i jej ubieganiem się o tytuł królowej królowej trapu w tym momencie, przynajmniej w kobiecym wydaniu, z przymrużeniem oka, mówiąc o tym wszystkim i z pełną świadomością kontrowersji, które łączą się z jej osobą, ale chyba z jeszcze większą przyjemnością słuchania nowego luźnego singla Monopoly. GPS even on where you been. Matter of fact, I don't even care where you been. Bad vibes get off of me. Out of here with that Ferrari. Treat my goals like property. Collecting like Monopoly. Yeah, I probably won't come if there's not a fee. And if that track comes stopping me, I swear both ways dichotomy. On a roll where you been, but protective with my soul where. remember when we made a fucking album off that clicker. I never tried my vocals, so shout out to Eric Feature. It's been building up, I guess it's friendship like Home Depot. I'm so thankful working with my best friend, she the Chico. She the Chico, yo. Tak właśnie to Ariana Grande i Victoria Monet, jej bliska przyjaciółka, współpracowniczka, wydały wspólnie singiel Monopoly. Nie da się ukraść naszej przyjemności. Tak zatytułowana jest płyta Ezra Collective, którą graliśmy wcześniej, i niech to będzie motyw przewodni panujący nad dzisiejszą sekcją rytmiczną. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Na koniec gramy singiel od COEO, Don't Oho. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Zapraszamy